Kalau tak kerja bungkam mata, jangan kau yang pergi ke pusat rasa hasil bin. ñu ko dem di wër saaba ga di laa di def jë dafa ci ñàkkay yi ak ñàkkaa xam moo tax waa ba mu dem yàlla saa boo demee jàmm borom nit ba kat wal yëpp doo rab daa sal say borom nit boobu na nga xam ne moom la ne boo demee jàmm ko yàkka naan ne fu dem aadama nekk wax fa ma la jàmm ndax moom maa ngi ko sax waaye boo ko xamul fi nga nekk nag boo mar a demul mu réer la kon day laaj bi lépp lu muy def rek mu jiite ca xam-xam yi daaw na ko léegi nit xam-xam rek moo koy jëriñ ci zahir ak ci baat moo tax lan la war ni mooy sàkku xam-xam guddi ak bëcc ba ak wet wax wu mën a doon ñu saa dem la su ko sëntee ne mu ngi dalee ci dina jubloo ak ba ba ni ci nekk jëcc boobu lépp salaataam yi na xam-xam ak forom xam-xam yi ñu séet lu ko ñaar bii saahir la bii baatin la boo demee say day xeet na yu bëri yu wuute te gënante boo demee si baatin bis ka sadik waaye si ñëpp dajee ni moo gën si moo ne borom xam-xam yi daje nañ ñu saw gis nay xam-xam yi gën dajoo na nit ne taw si kenn du ko xam kenn du ko am te lu dangaa xam si ko balaa te xam yàlla nekk fadl xëy ni fadl kifaya ak fadl ay ñu bokk fadl ay ñu mooy loo xam ne fadl képp cëm ma ak la war xam ko mucc wala ñàkk ko xam te am xërëm rek te boo def yàlla du ma def bokkaal yàlla bàkkaar la boo xam ne safara dong dong moo cee mu fëgg damaa def bàng borom dana ko mot kon nag fexe ba lu sa yàlla loo xam ne ci mooy saat bii leen jox ak ni ngeen ko xamee it nag moo tax ma ne duñ ko wecceeg lenn moom baatum laa indi xetuma duñ ko wecceeg lenn moom xam ko maar ko duñ ko wecceeg lenn moom xam ko mu taw yi lii amul wutal te li ngeen wecceeg lenn kon nag xam-xam yi jëriñ lenn su dul wecceeg yàlla rek day jëriñ xam kon nag ñu góorgóorlu ci loola dama yoon ak tey na nag ñu ne laa illaa illaa rek lay def amul doole amul wàññi la des mooy rek mooy xam li nga wax rek te njëriñ li mooy ci ñu nekk ci xam li nga wax mooy tax loole nag moo tax yàlla kenn ku nekk mu joxañ na ne wutil wàcc la yaa yoo des naa amul insakullaha moo ko tëgjël wàcc la waaye jaayidul fii sa mbir yi daal ko ngi doon wàcc daa mel la ci def mooy jaar dañu war na ko jaar ñaar la bii saa yi bii bàcc ni waaye koy xasala mooy jaar nag si mooy bàcc mooy nit nga xam ne la koy sellankoor te boppam la nekk ma tax ma wax ne taalibe lépp lu mu bëgg am ak fu mu bëgg ak ak lu mu bëgg mel am na ko gis nga la koy may ci moom la nekk nekk selem pas pas ak dëggu ak dogu moo koy aar saxa ak kum jëm pas pas nag baax na waaye di lépp doole mooy dogu lopp doole nit bu dogoo sa lam nekk loola mooy lu xam ne dee rek moo ko ciy jëlee wala moom ko rek ñu njëkk ñu noonu lañ doon jëlee yàlla moo tax may wax ne rijaalu naay buuru yàlla du tàng di taxaggu di jëm it bum taxaggu boo xam ne loo tàmbali doo ko matal bay boo toog cëpp boo xam ne fu ñu jëm doo fàtt bay boo toog nopp boo fee danga xam ne bu fekkee danga am gàllankoor ba moonoo ànd ak góor ña dana kon wuñu ko ngànd jigéen ñi waaye jàpp na sa loo dem bukka nekk bopp nopp lu yoon bi boom dog rek ca cee jaar dama saa gaa ne ku ñu am mbaajee rek dànn ko wéeru waa tekk du wéeru ko daa waaye ne rax ko ci bëggee mbaa nga xam rek ba tax mu daan wax ne wuti ñàkk yomb rek demal la waaye lay ndem mooy wuti am wut loo xam ne am na ba ko wutee am na ko te yéen nañ ko amuloo ko jotaat ak bëgg ba xam ne baax nit ku nekk wax ku ne rek mu jëlaat ci boppam di seetaat boppam comme ni ko ajo wax waxul de gis nga nit toog sëb dafa war di jëlaat ci boppam am fa laa yéen si nag leen bi ni kay ko defat yàlla ñu ñu bañ ci nag ñu xool ca def waaye dafa njëkk wàll wuti am ku ci ko mu fekk la kon day baax mu delluwaat ci boppam, day baax mu xoolaat boppam, day baax mu setantalaat boppam. loola moo koy jàngal la mu uut la ko koy may, kenn ku ne la ñu la ko may ci yoonale. te bu saa dana fi lu ko waay jëlee yaa ko fi andi, ku fi andiwul dara lu fi ne dara. kon nag ñu fi andi la nga xam ne ku ko fi andi jëlee ko la ko ne. waaye dëgg di wut indi lu ñuy uti war nga xam la la koy may nga daan naa yokk. lu ñuy jaay boo ko uti uti indi la. te naa xam ne comme que uti si yaa ngi am nañ njëg moom bu àndari jëm. waaye soo bàyyi njëg gis naa xamuloo njëg nag te mu ne lu ñuy jaay la. soo àggee ba gis ko itam doo ko mën a jëndi parce que dañ koy jaay. waaye nag njëg ku nekk mën na ko am. yàlla ku baax la yàlla ku bëri yéen maa def. ba tax na la koy jar lu yomb la. ci comme que yomb la waaye lu jafe-jafe ci comme que jafe-jafe la. xalal lu ko jar. boo amoon ay million nit mën nga bañ a am yàlla doo ko am. gisoo lu ko jar mukk tëj na. soo mu doon benn bërëm waaye am nga ko bu dëkk ba foofu bu dëkk da nga nan koy joxe ba mu jox tàkk da nga am yàlla. kon lu yomb la. te rek koy may la. waaye ndikat nam yombee noonu la jëfe la ci ñenn. ma ko mel ne yàlla kenn ku nekk xamal ne moom rek ñuy jëflanteel te jëflante ngeen yàlla du leen lu xol bi rek. wax ja baax na jëf ja baax na waaye na fekk na mu bàyyi ko ci xol bu dëkk. wax ja baax na jëf ja baax na waaye na bàyyi ko ci xol bu dëkk. xol bu dëkk ba mu bàyyee ko loolu sax mooy wax wax ja nekk meññet am meññet jëf ja am meññet. waaye bu xol ba dëkkul wax ja mun am meññet mukk set na. moo garab ba tontoor ba ñëw tontoor la mu daal di wax ba jaxaat ñaaw. yàlla lu nekk dafay wax. garab day dem tontoor ba mu yàgg tontoor moom. nit dafa am ba mu yàgg mu yàgg ba dëñ la. yooyu yëpp lu ci nekk dafa am lu muy jàngale. lu ci nekk am na lu ko sabab nag. ndax lu ñu am rek am na lu ko waral. naka noonu mu amee ci yooyu nag ñu la amee ci lépp lu mu mën ci doon ñu la am la. parce que dama yàlla wax na ci alquran ni nag. lépp lu mu mën doon am na góor am na jigéen. ba ci ngelaw yi dënd ak ko sax. ba ci garab yi sax. ba ci lépp lu mu mën doon ba ci wax yi ñu ñu di wax sax. am na wax yoo xam ne dara du ci jiddoo. parce que dëggul waaye am na wax yoo xam ne nag xëy na pour bu fekk boo xam ne ngeen ngi ci jiddoo. te bu suñ taxaw. kon nag ku dara nekk foofu dara jógee. waaye ku dara nekk ku dara moom faa jóg. kon nag tali na ci yàlla dëkk te nekk ci yàlla sax. teg nga ko sàmm saa su nekk li ko nemme ko saa su nekk lu ko bëgg gàllankoor wala bëgg yàq ñu dem sàll ko ci àll li nga xam ne mooy gàllankoor doomu aadama wala mooy kupp doomu aadama ba mu tiit ba jaax la ba war yàlla gannaaw sax loolu yéen yàlla ma ko kon nga mën ba fekk ak na rek moo gën a mën a sonn na nit fekk ak xëy na moo gën a mën a sonn na nit moo leen di kupp di leen kupp ba nga xam ne pour leen ne buñ jógee ci yàlla sax ñàkk nañ de. da fekk na yàlla moom leen nga xam ne moom ko te moom xale xam moom de. ba seen daaw xëy ku woon ak na gannaaw ak ci bagaasam ci sa borom mu jox leen naa ci bagaasam sama néew lañ la. woon yàlla jubli leen daal di bagaasam mu xañ la ko te du ma la koy liggéey. su ma ko joxee jox nag du ma la jubli koy liggéey. ba demee ci seen tubaab koy jàngal. kon xam ngeen yoon ngeen xaw mooy ngeen ci yoon kenn du ko weeral. yoon bi ñu leen teg mooy ngeen ci yoon kenn du ko lépp mu taxawal ku yàlla dind maa ngi yor si njëriñ bokk yi ak bokk yi. ñu xam ne ka daan maye du dañ di maye. damay yàlla kenn rek la góoru yàlla yi dee mbubu yi ñoo wute waaye ci doon wax yi ma yokkee rek. mbubu yi nag wute la lool kii mbub mi la ko kii mbub mi la ko kii mbub mi la ko waaye ci seen mbub moom kenn cëpp la kii wax itam kenn cëpp la. mooy ki ngeen gis te mooy ki ngeen gis te mooy kenn xam. loolu nag su amee nag ma tax may wax ne cëpp lu taale ba dem ñoo fa dem lu taale ba wax ñoo ko wax lu taale ba ko def. ci ñun nag mooy sa Moussa rek. te loolu la ci mën a ba mag ñi di ko àkk sax naan ko dee bu dee di yàqalaay li ñu wax bii waxuloo ko leen ko. nekk bu wala bu dee wax ma ñu mën ko dégg. waaye lu mu nekk mooy li bu dee wax maa ko wax. lu ñu wax rek maa lay ko wax. waaye su leen si bëccee lu leer nag dañ lay fekk. kon nag ñu leen bi ñu wax bi demee naka jot. kon nag góor góor lépp baax te xam ne yéen a xam yoon bi. si rafetlu wu ci xëy ma ngoog. nekk naa ma ngoog. tey xam ne mu ngoog. loolu bëri yaa daan ma ko mooy yoon tam yi rek seen tubaab julli xoo jóg doon julli xoo doon foor xoo doon aj màkk xoo doon jaag alquran Yalla ñu ko leen tabax ci la na ma leen faatu saare ñi lepp lu ngeen wut ci yalla dox leen ko tax